مذکورہ افراد علماء اور صلحاء ہوں اور یہ سب کچھ ان کے اعزاز کے لیے کیا جائے تو کیا حکم ہے؟ بلا شبہ جو کچھ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا وہی حق ہے، اس میں یہ عذر نہیں سنا جائے گا کہ کیونکہ یہ علماء اور صلحاء ہیں لہذا ان کی خیرخواہی کے لیے یہ دعوت رکھی گئی ہے خصوصی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو دعوت کرنے والے غور فرما لیں کہ اگر یہی افراد یعنی یہی علماء صلحاء جو نعت خوان کی صورت میں آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے، ان میں سے اگر اچانک کوئی آپ کے علاقے میں تشریف لے آئے، کیونکہ اسی طرح آپ ان کے لیے قورمہ بریانی اور زردے اور پلاؤ کا اہتمام کرتے ہیں اور اسی طرح ان کی خدمت میں نذرانوں کے لفافے بھی حاضر کرتے ہیں، بہرحال اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہو کہ جب بھی یہ علماء اور صلحاء آتے ہوں تو ان کے لیے خوب دیگیں پکا ڈالتا ہے، تو اگر واقعی کوئی ایسا بالفرض کرتا بھی ہو تب بھی قراءت و نعت خوانی کے مواقع پر ان کا خصوصی دعوت کرنا ممنوع ہی رہے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔